vară, într-o seară de vară, se adunară să vândă o țară. Ce țară, ce țară? Toți se întrebară, li s-a răspuns, o țară șucară. Într-o seară, într-o seară de vară, se adunară să vândă o țară. Ce țară, ce țară? Toți se întrebară, li s-a mai spus, o țară amară. Într-o seară se adunară să vândă o țară. O țară a nimănui, nici nu știi cum să-i spui. O țară din care ne-au dat pe toți afară. Într-o seară, într-o seară de vară, se adunară și mult discutară. Ăștia nu știau exact cât să ceară, ăia nu plăteau, ci că țara-i șucară. Se adunară și mulți discutară, nu știau cât să ceară. Dar chiar dacă țara-i șucară și chiar dacă țara-i amară, nu pot să o vinzi, uite așa, părerea mea. Așadar, să țineți minte, de la o pincă până la președinte, de mică sau mare, are un loc sub soare, nici o țară nu-i de vânzare. Să țină minte, domnul președinte, de mică sau mare, are un loc sub soare, nici o țară nu e. Nici o țară nu e de vânzare. Nu pot să o vinzi, uite așa, părerea mea.